Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimiz rahmeti gereği insanlara peygamberler göndermiş ve bu peygamberlere insanlara tebliğ etmeleri için vahiyler indirmiştir. Peygamberler kendilerine gelen vahiyleri saklamadan, değiştirmeden olduğu gibi insanlara aktarmak zorunda olduklarından elçilik görevlerini gereği gibi yerine getirmişler ve Yüce Allah'ın mesajlarını insanda ulaştırmışlardır. Peygamberimiz de bu ilahi sistem içinde yer alan elçilerden biridir. Ve o da Allah'tan aldığı vahiyleri saklamadan, değiştirmeden olduğu gibi insanlara aktarmıştır. Rabbimiz kullarına rahmeti kendi üzerine borç kabul etmiş ve insanları zulümden, kargaşadan, sıkıntıdan kurtarmak, mutlu ve müreffeh bir hayat yaşamaları için elçi göndermiş, kitap indirmiştir. Program konuğumuz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun, ederiz efendim. Sağ değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, İniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen haftaki programımızda Kadir suresinin açılımına en son içinde ruh olan melekler konusunda açıklama yapılırken süremiz sona ermişti. Şimdi kaldığımız yerden evet, devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Önce surenin ilk ayetlerini bir bildirelim. Biz o Allah'ın kitabını, yani kendisi Allah kendini kastederek ABS'de ve Necm suresindekilere gönderme yapılarak Kur'an'ı biz Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bilirsin, ne bileceksin. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Evet. Ve neden 1000 aydan daha hayırlıdır noktasını şimdi Cenab-ı Hak yavaş yavaş bundan sonraki ayetlerde bize bildirecek. Biz de onları öğrenmiş olacağız. Burada dikkat edeceğimiz bir noktayı ifade edeyim. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Evet. Dendiği zaman 1000 ay ifadesi, 1000 sözcüğü, hı, çokluktan kinaye bir sözcüktür. Evet. İlla ki tam tamına 1000 aydan hayırlıdır da 900 aydan hayırlı değil mi, 2000 aydan hayırlı değil mi, 3000 aydan hayırlı değil mi falan gibi şey yapılmaz. Bu hepsinden hayırlıdır. Evet. Bu bir insan ömrüne tekabül eder. Şeyi en azami, yani 83-85 ortalama seneyi, özellikle Arap coğrafyasındaki bir üst yaşı ifade eden bir sözcüktür. Bunun anlamı Kadir'den, yani Kur'an'dan mahrum olan bir hayat düşünün. Tabii. 80'i de olsa, 90'ı da olsa, 100'ü de olsa, hiç fark, hepsinden Kur'an'la tanışmak hepsinden hayırlıdır. anlamında. Bunları şey yapacağız. Bin sözcüğünün çokluktan kinaye olduğunu, Kur'an'ın birçok ayetlerinde Allah'ın bin melek, iki bin melek, üç bin melek, beş bin melek indirdiği ifadelerini, Nuh peygamberin hani bin eksi 50 sene yaşadığı sözcüğündeki ifadeyi, sonra Yahudilerin, menfaatperest insanların ölmeyecek gibi uğraşırken bin sene ömürleri olsun istediklerini, bin sene. Tabii. Bu Bakara suresinin 96. ayetinde de var. Mesela bunlar hepsi evet. Çokluktan kinaye. İlla ki tam bin demek değildir, değildir yani öyle. Türkçemizde de bazı kullandığımız deyimler vardır. Mesela yeri gelir, bu öğrenci bin öğrenciye bedeldir, bu asker bin askere bedeldir. Bir kadının 40 yıl hatırı vardır gibisine tamam, değil öyle mi? Hani evet. Şeyler, bunlar hep çokluktan kinaye ifadelerdir. Burada ki ifade, bunu sonra surenin sonundaki mesajlarımızda net olarak açıklayacağız. Kur'ansız, evet. Allah'ın indirdiği halis dini yaşamadan geçen bir ömürden, evet. Yani Kur'an'la tanışıp da bir dakikalık bile Kur'an'ı kendine rehber edinmek daha hayırlıdır. Çok onu güzel. Şey yapacağız. Neden şimdi bu şey yapar? Çünkü bu Kur'an'da artık Allah'ın Kur'an indirişinde bir şeyler olur. Evet. Şimdi ne olur? Bunu ben şey yapayım. Kur'an'da orada tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha izni rabbihim min kulliyem. Çünkü artık Kur'an'da ayetler onun içerisinde sürekli iner dururlar. Evet. Bak sürekli inerler. Ama hangi ayet bunlar? İçerisinde ruh taşıyan ayetler. Can olan, can veren. Evet. Karşı tarafı canlandıran ayetler. Ve her bir konuda, bu her bir konuyu da hani Duhan suresindeki ifadelerden de değinmiştim. Burada bu konunun bir başka şeyine değineceğim. Yani şöyle. Şimdi ayette tek kökten olan bir sözcük iki kalıpla farklı şeyde kullanılıyor. Cenab-ı Hak hani İnna enzelnahu. Evet. Onu biz indirdik diyor. İndirme sözcüğünü kullandı. Bak enzelna sözcüğünü enzelna. Kullandı. Enzelna. Evet. Bu orijinali bunun şeyidir. Nezeledir. Sonradan enzeleye geçer. Sonradan başka kalıba da geçecek şimdi. Bu nüzulün de yani orijinal anlamının dediğim gibi daha önceki programda suyun toprağa işlemesi evet. Veyahut da pamuğa işlemesi, süngere işlemesi, buna nüfuz etme diyoruz. Esas şeyin anlamı nüfuzdur. Evet. İnzal sözcüğünün esas anlamı nüfuzdur. Nüfuz, evet. Nüfuz etme, içe işleme, enjekte etme falan tarzında budur. Evet. Fakat bu halk arasında genellikle inme, onu biz indirdik tarzında anlaşılır oldu. Suyun hani toprağa yukarıdan inişinden bu anlama doğru gidildi ama burada biz onu indirdik dediği zaman fiziksel bir indirim olarak kesinlikle anlaşılmamalıdır. Evet. Ha. Şimdi onun devamında Allah Cenab-ı Hak bu ayeti kendine ilgili indirmede enzenle kullandı ama şimdi bizi ilgilendiren neden bin aydan daha hayırlı noktasına şey yaptığımız zaman orada tenezzelü. Bir tenezzül sözcüğü kullandı. O da yine inzal sözcüğünden inme, bizim basitçe inme indirme dediğimiz sözcüğün farklı bir versiyonudur. Tenezzelül melaiketü ve ruhu. Bu sözcük teknik olarak inişin, nüfuz edişin sürekliliğini ifade eder. Sürekli. Ve onun için biz mealde devamlı iner, iner durur, iner de iner gibi yani Türkçe farklı farklı şeylerle ifade edebiliriz. Yani bildiğiniz hani Türkçe'de kullandığımız tenezzül sözcüğü var tenezzül ya. Tenezzül etmek. O. Evet. Yani tenezzül etme, ben sana tenezzül etmem dediğim evet. zaman ha. bir şeyi sana ısrarla öğretmeye çalışmam demek aslında. Aslında o. Aslında yani onun sürekli böyle ben sana alttan almam sürekli olarak ama bir defa ilk de böyle bu demek tenezzül sürekli olarak bu işin nüfuzunu sağlamak demektir. Burada Cenab-ı Hak bu işin hani melekler inecek dedik ya. Evet. Yani o inen melekler, can taşıyan melekler yani bir defa da inip geçmeyecek. Şimdi. Evet. Ne zaman olacak? Şimdi Kur'an, şimdi burada Kur'an ilk inmeye başladı diyoruz. Kadir gecesini öyle alıyoruz ya. Tabii. Bunun inişi devam edecek. Şimdi devamlı inecek. Artık sonradan öğreniyoruz ki Kur'an tamamlandığı zaman bu iniş ne kadar sürmüş? 23 sene. 23 sene gibi bir zaman sene. İşte tenezzül sözcüğünün kalıbı bize bunun uzun bir süre devam edeceğinin ifade ediyor. İfadesi. Sözcük evet. olarak buradan bu da anlaşılır. Ki Cenab-ı Hak hatta şeyde onu isterseniz o ayeti bir şey yapın. Zuhruf suresinin 5. ayetinde yani kafirlere, müşriklere karşı çok değişik bir şeyi var. 5. ayet mi efendim? 5. ayet. Zuhruf 5'te. Evet. Yani bu inişi Buldum. Devam eder ama kafirler, o günün insanları, müşrikler bundan yararlanmazlar. Hani akıllarının şeyini ödemezler, karşılığını vermezler. Nankörlük ederler. Allah'ın vermiş olduğu, indirdiği ayetlerin kıymetini bilmezler. Bu defa bir verirsin almazlar, iki alır ve hani almazlar, evet. üç verirsin almazlar, Aynen. dört verirsin. Şimdi insanoğlu burada ne yapar? Bıkar. Bıkar. Yani. Bir daha onunla ne halin varsa gör der. Ne halin varsa gör der. Değil mi? Değil mi? Sizin Ama arkadaşlarınıza yaptığınız gibi aynen, değil mi? Aynen diyorlar. Bir daha onlarla konuşmayacağım, bir daha onları anlatmayacağım dediğiniz gibi. Ne diyeyim artık? Tamam değil, siz tabii, dersiniz, kulsunuz ama. Evet. Ama Cenab-ı Hak bak orada ne diyor? Ne diyor? Şimdi? Zuhruf 5. Evet. Peki biz siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye evet. o öğütü, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Tamam. Siz i̇şte. Arkadaşlar hani anlayışsızlardan vazgeçiyorsunuz ama Cenab-ı Hak yani. İşte bunu sürdürecek, vazgeçmiyor. Yani. Kur'an'ı ikmal edinceye yani. Kadar tamam mı? El-yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün sizin dininizi tamamladım deyinceye kadar hiçbir zaman vahiy kesmiyor. Vahyin inişi devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Yani. İşte Cenab-ı Hakk'ın tenezzülül melaiketü. Yani melekler içerisine ruh olan, can katan melekler sürekli inip duracak demek. Yani bunu öz olarak önceki programda açtıydım. Şimdi yine onu hatırlatayım. Detaya geçeceğim ama şimdi buradaki konu edilen melaike bizi uyaran, bizi canlandıran Kur'an ayetleridir. Uyaran. Kur'an ayetleridir. Bunların hani hep inişi devam edip duracaktır. Evet. Şimdi bunları öz olarak Kur'an'daki onu da hatırlatayım. Kur'an'da geçen ruh sözcüğü vahiy anlamındadır. Hı. Toplumu canlandırma anlamındadır. Psikolojideki veyahut da insanın canlı ruhu dediğimiz şeyle alakası yoktur. Onları da şey yapacağım. Öyleyse içerisinde ki can topluma can olan haberci ayetler devamlı inip duracak demektir. Evet. Şimdi bu ayetler inip duracak. Güzel. Şimdi inip duracak. Şimdi şöyle bir şey, bu tenezzele sözcüğüyle ilgili biraz daha bilgi verecek olursak. Şimdi bu sadece bu tip ayetlerin içe işlemesi evet. Kur'an ayetleriyle olmaz. Bir de şeytanların, bak, kötü insanların, kötü düşünceli grupların, onların faaliyetleri var ya, evet. onları da Cenab-ı Hak bir ayette, yani bunu Şuara suresinde hani görüyoruz, onu da bahsedeyim size. Şuara 221-200'te, orada da insanları ivva eden, yoldan çıkaran, onları meyit-i müteharrik yani hareketli ölü halinde. Şimdiki evet. mesela toplumdaki insanların duyarsızlığı var ya. Hı. O duyarsız hale getirmeyi de Onlara da Cenab-ı Hak şeytanların inişi diye tenezzül sözcüğüyle ifade eder. Sadece meleklerin değil şeytanların da. Şeytanlar bile iner yani. Hangi ayet efendim Şuara? Şimdi Şuara suresinin 221-223. Ayetleri. Evet bulayım onu. Bak, 220, hadi 220. Bir zahmet oradan bak. Şuara 221-223'te. Evet. Tamam. Orada da şeytanların inişinden bahseder. Tamam mı? Aynen. Bak şeytanların inişi. Evet. Aynı. Bu ne demek? İçe işleyişi demek yani tamam mı? İnsanı etki haline, etki edecek hale getirişi demektir. Enteresan. Evet. Şimdi okur musunuz lütfen onu? Tabii. Şeytanların kime inip durduğunu, kimlerin kafasına bir şeyler soktuğunu size haber vereyim mi? Bakın, demek ki inzar. Şeytanların inip durması neymiş? İnzal. İnsanların kafasına kötü şeylerin sokması demek. Evet, unutmayalım. Meleklerin inmesi sözcüğüyle şeytanların inmesi sözcüğü Kur'an'da aynı sözcükle ifade edilir. İnzal orada da burada da aynı. Tenezzül. Evet, tamam. Aynı şeyle ifade edilir. Enteresan. Evet şimdi. Şeytanlar tüm iftiracı günahkarlara iner dururlar. Evet. Orada da süreklilik var. Onların kafasına bir şeyler sokarlar. Onlar duyum bırakırlar. Halbuki onların çoğu yalancıdır. Nemr suresinden oraya eklenmiş. Şüphesiz bu Kur'an ise sana yasalar koyan ve en iyi bilen Allah tarafından senin içine işletilmektedir. Evet. İşletilmekte. İşe işletilmektedir diye. İşte bu nüzul biz yani inme değil şimdi. Hmm. Ha, o şekilde bunu orada anlatmış olduk. Şimdi Müslüman kardeşlerimize burada bir başka örnek vereceğim ben. Şimdi meleklerin inişi. Evet. Var. Tamam. Şimdi bu meleklerin inişi içerisinde ruh olan kime? Bu peygambere inzal vahyedilir anlamında değil. Artık bu topluma. Topluma. Bunu anlatacağım biraz sonra başka ayetlerle de. Topluma, tüm insanlığa. Evet. Şimdi burada başka bir şey daha burada bu inişle ilgili. Herkes iyi anlasın diye Kur'an'dan başka bir örnek vereceğim ben meleklerin inişine. Şimdi melekler inip duruyor, nüfuz edip duruyor, içine işleyip duruyor öyle diyeyim. Tamam. İnsanı etkisi altına alıp duruyor öyle diyelim melekler. Evet. Kur'an ayetleri Kur'an insanı etkisi altına alıyor. Alıp duruyor. Tamam. Onu böyle anlayacağız. Şimdi burada Fussilet suresinin 30-32. ayetine bakacağız. Fussilet. Ben orijinaliyle vereceğim. Siz zahmet etmeyin bunu. Öyle mi? Tamam. Bakın. İnnellezîne gâlû rabbunallah. Şu bizim Rabbimiz Allah'tır diyenler var ya. Evet. Bak şimdi. Hani topluma ruh oluyordu ya. Adam kendisini etkileyebilecek, kendisini terbiye edecek. Dış şeylerden hepsinden kesmiş alakasını. Evet. Benim Rabbim Allah'tır demiş. Ben sadece Allah'ın terbiyesi altında yetişirim demiş. Evet. Ve böylece işini, gücünü, hayatını Allah'ın koyduğu ilkeler çerçevesinde yaşamaya başlamış. Prensip olarak bunu edinmiş. Güzel. Allah'ın ilkelerinden hani istifade edeceğim demiş. Buna karar vermiş. Karar vermiş. Güzel. Ha, buna karar vermiş. İstikameti bu olmuş. Bak şimdi. Ha. Ve sümmestekamu. Ve istikametini de bu yönde dikmiş. Tamam. Başka yön hiç gözünü hiçbir şey sağa sola bakmadan var ya. At gözlüğü. Hani at gözlüğünü takmış. Evet. Hani bu faytonlarda var. Yanları ya. Görmüyor. Başka yani sağa sola. Ben Allah ne dediyse onu yapacağım. Tamam. Başka hiçbir şey dinlemiyorum diye kararını vermiş. İstikametini düzmüş. Böyle bir adam. Evet. Lar. Çoğul burada. Böyle bir insanlar. Bakın şimdi. Onlara tetenezzelu aleyhimül melaiket. İşte melekler onlara iner durur. Onlara devam ediyor. Şimdi hani melekler iniyordu ya can katacak tamam. Var ya. Can katan. Tamam. Onlara bu melekler karar. İner durur. İçine işler işte bu adamların var ya. Evet. Rabbimiz Allah diyen adamların içine melekler işler durur. Neyi sağlar biliyor musun? Ella tehafu ve la tahsenu. Korkmayın, üzülmeyin. Yani Kur'an'ın içerisinde öyle ayetler varır ki bu insanları korkudan, üzüntüden uzak tutar. Moral verir onlara devamlı sürekli. Moral verir. Yaptığının, yapacağının nedenini, nasılını, karşısına alacağını hepsini verir. Hı. Onlar ne korkar ne üzülürler. Evet. Bu ayetler içine işlediği zaman onun. Evet. Kur'an'ı okudukları zaman var ya, onu okur okur ha oradan alırlar, ha ben korkmam, üzülmem, ben emniyetliyim, Allah'ın korumasına girdim diye rahatlarlar. Ve ebşirû bil cennetilletî küntüm tuvâdûn, ve vaat edildikleri, söz verilen evet. cennette de müjdelenirler. Tamam mı? Evet. Ve şimdi bu ayetler, bak şimdi Kur'an ayetleri, inen melekler diyeyim bir başka tabirle, nahnu evliyâukum fit dünya ve fil âhire. Biz var ya bu Kur'an ayetleri hem dünyada hem de senin en yakın adamıyız. Sana en yakın yol gösterecek olan, tamam mı? Evet. Elinden tutacak olan, doğru yolu gösterecek olan, seni koruyacak olan biziz, rahatla derler. Tamam mı? Ne güzel. Ve ondan müjdelerler. Neyi müjdelerler? Bir başka şey de o cennette var ya, canınızın istediği her şey var. Onu da bildirirler. Vaat da var. Ve evet. tamam mı? Velekün fiyâ mâtette on. Nüzülen min gafurur rahimdir. Bunları Cenab-ı Hak öyle bir şey yapıyor ki gafur rahim Allah'tan misafir ağırlaması. Yani nüzül, yani bir yere inen kervan, bu Arapçada şeydir, Araplarda konağa inmiş bir misafir geldiği zaman evet. o misafire İkram. Bir ikramda bulunulur ya. Tabii. Ondan yani Cenab-ı Hakk'ın ikramı olarak diye. Bunu kim sağlıyor? Allah. Melekler sağlıyor. Bunu galu Rabbullahü sümmestekamu. Yani Rabbim Allah deyip istikametini düzen adamların hepsine melekler. Bunlar gerçekleşir. Bunlar nedir? Bunları sağlayan Kur'an'ın içindeki ayetlerdir. Can katan ayetler. Evet. evet. Kur'an'ın içerisindeki evet. can katan ayetlerdir. Onun için şöyle bir şey var. Hani onları da burada bahsedeyim. İster istemez şimdi yoktur. Yukarıdan melek inecek. Gökteki melekler yere inecek. Şöyle yapacak, böyle yapacak falan filan gibicesine. Bu şeylerde kesinlikle öyle evet. bir şey yok. Ama bu işin de cılkını çıkardılar. Maalesef. Şimdi melekler iner. İner. Şimdi klasik şeyde, tefsirlerde ve şeydeki anlatımlara göre melekler nereden iner, neden iner? Onlarla nereden ilgili de biraz evet. herhalde malumat cinsinden bazı şeyler verelim. Bu arada bir şey sorabilir miyim acaba konuya girmek, açmak açısından? Buyur. Bu meleklerin yani tenezzülül olarak vahiyden inmesi topluma herkes istifade etmiyor. Halbuki bu vahiyden içinde ruh, şimdi, can katan şeyler var. Orada bir incelik mi var acaba? O konuyu açabilir misiniz? Bak şimdi burada bir şey var. Melekler demek ki şeydeki bahsettiğim ayette dikkat etmediğiniz bir nokta var evet. değil mi? Tamam. Bu melekler kime iniyordu? Yani bu kim de bu şeyi sağlıyordu? İnelen galu Rabbunallah. O kimseler. Rabbimiz bak şimdi bizi Allah terbiye etsin. Bizi Allah'ın dışında terbiye kabul etmeyip deyip de istikamet düzenlere. Yani bu kararlı adamlara. Yani bunun diğer bir başka ayetler vardır. Bak şimdi Kur'an bir öğüt müdür? Öğüttür. Öğüt verirken Cenab-ı Hak ne der? Öğüt mü? Kim için öğüt der? Dileyen için öğüt der. İsteyen için. İsteyen için mi? Adam istemiyorsa Cenab-ı Hakk'ın, ne yapsın? Onlar da küfrünü artırır, nifakını artırır. Bu incelik yani değil bu mi? Bu incelik, bu dileyene. Doğru, bak, bu dileyene. Açık olarak ayetleri evet. var bunun. Güzel. Belki burada tamam. notumuzda vardır, takdim ederiz ama evet. burada bu işe karar vermiş adamlar. Karar verecek. Yoksa şimdi mesela şimdi bir şey değil. Şöyle bir şey var, onu da tekrar bir daha şey yapayım. Kur'an'ın ilk şeylerine baktığınız evet. zaman mesela Bakara suresinin başında hüden lil muttakin vardır. Evet, hüden lil muttakilere rehberdir. Rehberdir. Halbuki bak şimdi bir başka ayette de mesela hani oruç ayetlerinde şey yaparken Kur'an'ın indiriliş şeyi hüden linnâsi ve beyinatimdir. Evet. Orada tüm insanlara ha. Bakara'da da müttakindir. Evet. Bunun anlamı ne? Bunun inceliği işte deminki bahsettiğin şeyde. Tamam. Kur'an'dan dileyen hani dileyen, tamam. istifade edecek. Müttakiler ne yapar? Müttaki kimdir? Allah'ın karar korumasının vermiş. Altına girmiş. Evet. Ne demiş? Rabbuna Allah demiş. Bizi Allah terbiye edecek demiş. Biz başkasının terbiyesine girmeyiz. Başkasının otoritesini kabul etmeyiz. O kararı vermiş. Tabii. Tamam. Şimdi açık daha güzel oldu evet, bu açılım. Tamam. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Onlar diğer ayetlerle de işte şimdi şöyle Kur'an'daki konuları şey yaparken Kur'anca evet. yani Kur'an'ın kendi tefsirleriyle Kur'an ayetleri birbirinin tefsiridir. o tefsirlerle yapacak olursak konuyu daha iyi, daha net böyle belirlemiş oluruz. Evet. Şimdi meleklerin inişi. Hı. Şimdi klasik anlayışta şimdi melekler gökteymiş. Bu melekler yere inermiş. Şimdi tamam. Onu neden inermiş? Şimdi biraz da tebessüm yetiştireyim. Bazılarına göre melekler insanların taatlerini, kulluktaki ciddiyet ve samimiyetlerini görmek için meraktan inerlermiş. Merak ediyorlar. Şimdi bir melek tasavvuru var ya, evet, hayallerinde. Kanatlı falan. Tamam. Evet. Onu gökteki melek yere niye iner? Ha? Bu insanlar ne biçim kulluk yapıyorlar falan filan, bir meraktan inerlermiş yani. Hı. Bazılarına göre melekler cennetlik insanları ziyaret edip onlara selam vermek için inerlermiş. Zira kimi ziyaret edip selam verirlerse onların günahları affedilirmiş. Hı, selam vermedikler hap yuttu. Tamam. Evet. Şimdi bak zaten bu şeyde bu anlayış zaten cümleler kendi içerisinde çelişkilidir. Tabii yani. Ki. Tamam mı? Günahkar zaten ne bilecek melek onun cennete gittiğini. Tabii. Ama böyle tabii. Bunu dediğim gibi sözcükleri kendi anlamından, kendi bağlamından hani koparırsan bu tip şeylere ihtiyaç duyulur. Ve böylece Kadir gecelerinde de hocalar işte bu rivayet tefsiri dediğimiz kitaplardan, bu benim anlattığım, ben de onlardan aldım bunları ibret olsun diye de yani. Görüş değil. Öyle, makul görüş değil. Onları anlatır dururlar. Şimdi Allah Kadir gecesinin faziletini yeryüzündeki taata, ibadete bağlamış. Melekler yeryüzüne inip göktekinden daha çok sevap kazanmak isterlermiş. Yeryüzüne de bunun için inerlermiş. Bu tıpkı daha çok sevap kazanmak için Mekke'ye gitmeye benzermiş. Evet. İnsanlar kıskanıyorlar yani. Melekler derler ki kıskanıyorlar insanları değil mi? Hani şey var ya geliyor. Şimdi Mekke'ye gitmiş. Evet. Şimdi peygambere uydurmuşlar hani böyle çok güzel turizm yatırımı tarzında. Benim mescidimde kim 40 vakit namaz kılarsa anasından doğduğu gibi Günahsız olur falan demiş. Ne güzel bir şey. Öyle onun için herkes umre turları şu bu falan. 8 gün orada kalacak. Herkes 8 gün namaz kılacak. Orada yiyip içecek, oraya para yatıracak yani, tamam mı yani? Evet. Güzel bir turizm yatırımıdır. İşte burada melekler de ya biz gökyüzünde ibadet ediyoruz ya, bire bir alıyoruz sevabı. Yeryüzünde sevap daha çok. Gidelim de biraz da orada hani ibadet edelim de sevap kazanalım demiş. Hep burada bunlar maalesef. Nedir bu şeydir? Evet. Halbuki o peygamber ya. Sevapla ilgili ne demiştir biliyor musun? Böyle eftalül amalu ehmazuha. Amellerin en faziletlisi var ya, en değerlisi, en zahmetli olandır. Zahmetli olandır. Ya. Hep bonusçuluk yani. Bonus bunlar. Davadan böyle. Bedavadan. Şöyle işte böyle. Evet. Tip şeyler. Şimdi biraz daha böyle şeyler anlatıvereyim. Buyurun. Kişinin büyüklerin yanında yaptığı ibadet ve taat yalnızken yaptığından daha değerliymiş. Böylece meleklerin yanında yapılan ibadet ve taat yanlarındaki melekler olmadan yapılandan daha çok sevap getirirmiş. Allah da kulları daha çok sevap kazansınlar diye melekleri yeryüzüne indirirmiş. Kulların istifadesi için yani. He. Orada otomatik olarak bir sevap kazandı ya, ben bunu onun yazı vereyim diyormuş, demiyormuş Cenab-ı Hak da, tamam mı? Ya bu işte melekler oraya gitsin de onun yanında bulunsun da. Orada yüz kazansın. Orada yüz o zaman işte onun olduğu zaman yüz yazayım bonus diyormuş ne? Yani. İnsanlara da bonus var orada, meleklere de var. Evet. Şimdi bazı rivayetler de İsrailiyatın Müslümanlar arasında revaç bulmasıyla oluşmuş. Şimdi esas rezillik noktalarını burada daha şeye açıvereceğim. Mesela Yahudi kültürünü Müslümanlar arasında yaymakta meşhur olan Ka'b var. Kâb'ül Ahbar var. Kâb'ül Ahbar, evet. Kâb'ül Ahbar var şimdi. Ondan bir nakil var şimdi bak. Şimdi bakın Sidre-i Münteha cennetin komşusu olan 7. kat göğün sınırındadır. Binaenaleyh Sidre dünya havası ile ahiret havası çizgisi üzerindedir. Ve kökü cennette, dalları kürsünün altındadır. Sidre'de sayılarını ancak Allah'ın bilebileceği kadar çok melek vardır. Bunlar hep Allah'a ibadetle meşguldürler. Cebrail'in makamı da Sidre'nin tam ortasındadır. Buradaki her meleğe müminler için merhamet etme ve anma duygusu verilmiştir. Dolayısıyla bu Sidre melekleri Kadir gecesinde Cebrail ile birlikte dünyaya inerler. Binaenaleyh bu gecede yeryüzünün her tarafında ya secdeye kapanmış yahut mümin ve müminlere dua ile meşgul melekler vardır. Cebrail ise istisnasız herkesle musafaha eder, yani tokalaşır. Bu musafahanın geldiğini ancak alameti, yani bunun tokalaşma alameti musafa var ya, musafaha ettiği kimsenin tüylerinin ürpermesi, kalbinin rikkate gelmesi ve gözlerinin yaşla dolmasıdır. Bu haller Cebrail'in o kimseyle musafahasından kaynaklanmaktadır. Ve bunu hem de rivayet tefsirine en öncüsü İbn-i Kesir'den aldım. Ya, tamam mı? Şimdi gördün mü? Melekleri tokalaştırtıracak, bilmem ne yapacak. Adam da böyle etrafını kendisini bu şekilde hissettirmek için belki de suni hareketler yapacak. Ya, yapar. Yapıyorlar. Şimdi, sen şimdi. Ben burada bir kısa şimdi, ara versek diyecektim de. Öyle mi peki? Evet. Daha örneklerimiz biraz hayli herhalde değil mi? Devam edecek şimdi. Bunları devam ikinci yani Suriye'yi doğru anlamak için. Yani tabii ki bunları çok yani iyi bilmek lazım. Şeyleri anlatmamız lazım. Doğru. Evet. Evet. Değerli izleyenimiz, burada kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Kadir Suresi'nin açılımını yaparken meleklerin inişine dair klasik kaynaklardaki örneklerden ibret almamız için takdim ediyordu. Onları yine devam edelim efendim. Buyurunuz. Şimdi bir iki gerekçe daha bulmuşlar buna. Hani Bakara Suresi'nde bir pasaj var. 30 ve 36. ayetler arasında falan geçer. Hani Allah'ım ben yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman meleklerin orada bir itirazı var. Sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birilerini mi halife kılacaksın diye. Evet. Şimdi meleklerin bu itirazı Allah'ın zoruna gitmiş. Tamam. Ve ondan sonra işte Kadir gecesinde öyle Allah bütün melekleri yeryüzüne yolluyormuş. Evet. Semadaki meleklerin hepsini. Gidin bakalım. Sizin böyle kan döken, fesat çıkaran dediğim kullarım var ya, kan mı döküyorlar? Fesat mı çıkarıyorlar? Yoksa gece gündüz yere kapanmışlar da sürekli elhamdülillah, subhanallah tesbih mi çekiyorlar? Tahmid mi diyorlar falan filan diye insanların kulluğunu gösterip melekleri mahcup etmek için de yolluyormuş. Yani. çok komik bir şey ya. Allah ya tamam işte ama halka anlattığım bunlar böyle yutturulturuldu. Allah i̇şte aciziyet ifade eden şey şeyler bunlar. Tamam yani. Evet. Şimdi Allah işte siz itiraz ettiğiniz hani meleklere de evet, bak böyle benim kullarım işte sizi mahcup edecek size ibadet eder. Kanla dökmüyorlar, fesatta çıkarmıyorlar diye yollarsa. Ben mi iyi bilirim, sen mi iyi bilirsin? Onlar da gelirler de böyle bizim Müslüman ülkelerin hepsini bir gezerlerse. Tamam. Orada Müslümanların birbirini kırdığını, aç ya, koyduğunu, sövdüğünü, fesat çıkar. Fesat kargaşa demek. Evet. Tamam mı? Şimdi öyle. Görüyorlar. Tamam. Birbirlerini Müslümanların birbirleri savaştığını, Mehmet'in Ahmet'i öldürdüğünü, şuyunu, buyunu. Yani Müslümanlardaki rezilliği görürse bu defa yani onların inandığı Allah bayağı da mahcup olur yani. Allah yılancı çıkaracak tamam, o zaman. Tamam. Böyle de değil bir mi şey olur. Yarışıyorlar. Şimdi, evet. Şimdi onun için evet, öyleyse bu meleklerin inmesi neymiş? İnsanlara can katmak. Evet, evet. Ayette öyle der. İçerisinde ruh vardır der. Ruhu da atacağız. Buradaki tenezzelül melaiketü ve ruhu fihaye. Oradaki ruhu da Cebrail yaptılar. Cebrail biliyor musun? Yaptılar üstelik. Melekler o bir ordu diyelim. Başlarında da Cebrail. Komutan. Onunla beraber geldiler. Onu da şimdi daha önce bu Cebrail ile ilgili falan uzun uzun açıklamalarımız olduydu. Onun için Cebrail sözcüğüne girmeyeceğim. Tabii bu konuyla Cebrail ile falan filan şeyi yok. O orada vav ve ruhudaki vav musahabadır. Birlikte anlamındadır. Hı. Canla birlikte melekler. Oradaki insana can veren melekler de Kur'an ayetleridir. Kur'an çünkü ayetleri. Ruh Kur'an'ın bir adıdır. Evet. Hani bunları da adıdır daha önce belirttiydik. Şimdi burada Ruh dediğimiz zaman ben ruhla da ilgili biraz bilgi vereyim. Ruhla ilgili de bazı açıklamalarda bulunayım. Şimdi şu anda Müslümanların veyahut da insanlığın gündeminde olan, ya daha doğrusu psikolojide bir ruh vardır. Evet. Psikolojideki ruhla Kur'an'daki ruhlar aynı ruh değildir. Cenab-ı Hak kesinlikle insanın psikolojisindeki, biyolojisindeki, yani bu özellik melekelerine veyahut da ona hiç değinmez. Onunla bir alakası yok. Öyle bir şey yok. Kur'an'daki ruh sözcüğü tamamen toplumun canı mahiyetindeki ilahi vahiylerdir. İlahi vahiy. Evet. İlahi vahiy. Yani Kur'an'dır. Daha önce İncil'di, daha önce Tevrat'tı, daha önceki diğer peygamberlere inen ayetlerin tümü, vahiylerin tümü ruhtu. Şimdi ruhla ilgili şöyle, şu anda dünyadaki konuşulan, görüşülen bilgilerin tümü de bundan yaklaşık diyelim ki belki 2500-3000 sene evvelki Yunanlardaki ruh kavramı. Evet, oradan. Evet. Bunun üzerine şu ana kadar o günden bugüne ruhla ilgili hiçbir anlayış, gelişme vesaire ne yabancılar ne Müslümanlar tarafından geliştirilmedi. Bu bir ilim dalı, bilim dalı. Bu nedir? İnsanı canlı tutan cevher deniyor. Yani canlıları, böyle canlılığını gösteren cevher. Ama mahiyetiyle ilgili hiçbir şey yok. Şimdi Cenab-ı Hak burada biraz sonra değineceğim o noktaya da. Gelmişler işte bize ruhtan bahset demiş Yahudiler peygambere. Allah, peygamber bu konularla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığından dolayı Allah onların kastettiği ruhtan değil, Cenab-ı Hak onlara normal vahiyden cevap verdi. Yani bunu İsra suresindeki bir ayette göreceğiz. Onlara toplumun ruhundan bahsetti, vahiyden bahsetti. Onların beklediği cevabı vermedi. Evet. Onun için geçmişte de hani Müslümanlar arasında yani bu konuya fazla eğilip, yani yine de şeylerin etkisiyle, yani bu Yunan felsefesindeki ruh anlayışından gelme şeylerle, geçmişte mesela bu İbn-i Kayyım el-Cezvi Hicri 751'de vefat etmiş. Mesela onun Kitab-ı Ruh diye bir kitabı var. Bu Türkçe'de falan çevrildi. Orada da aman Allah ruhla ilgili o şu oldu, bu oldu, şuydu, buydu, ruh şöyle midir, böyle midir falan gibicesine insan ruhuyla ilgili bilgiler yani ama bunlar mesnetsiz bilgi, psikolojik yani bunlar böyle şey olabilir belki. O insanın ruhuyla ilgili bilgiler psikoloji ilminin şeyidir. Bilir, bilmez. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında mesela psikolojide, psikiyatride de bu konuya eğilen adamlar bu konuda çok dikkatli oldular, ihtiyatlı oldular. Evet. Mesela rahmetli Ayhan Songar Hoca mesela psikiyatrist olmasına rağmen ruh hastalanmaz. Hani bu akıl hastası, akıl hastası, ruh hastası, ruh doktoru falan derler de onu reddederdi. Öyle, evet, yani öyle rahmetli. Onun için ruh hastalanmaz. Bu kadarını bak bir Müslüman bilginden bu kadarını şey yapıyoruz. Tabii. Ruh hastalığı olmaz, akıl hastalığı olur derdi. Evet. Yani bu şekilde bu böyle bir şey olarak ve bu doğrudur. Yani bir şey olarak çünkü ruhun mahiyetiyle ilgili şu ana kadar tespit edilebilmiş hiçbir şey yok. İnsanın ruhu mahiyetiyle ilgili Kur'an'da bir şey yok. İnsanın sorumluluk bilinci noktasındaki özüne de Cenab-ı Hak Kur'an'da hep nefis diyor. Nefis sözcüğünü kullanır. Onun için ruhla ilgili bir şey yok. Bizdeki şunu bileceğiz. Kur'an'daki konu edilen ruhun hepsi vahiy anlamındadır. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim, hani İsra 85'te sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin işindendir. Size ise az bilgiden başka bir şey verilmemiştir. Evet. Şimdi dedim ruhtan orada var. Ruh geçer. Evet. Ama Cenab-ı Hak o ruhtan sana ne ki yani, anlatabildim mi? Onu bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Ama sana toplumda sen kokmuşsun zaten. Şirkle, küfürle, nifakla, kötü işlerle senin canlanman lazım. Cenab-ı Hakk'ın şeyi ise insanın sosyal canı, sosyal ruhu Kur'an'dan bahseder. Yine Mü'min 15'te o dereceleri yükseltendir. en büyük tahtın en yüksek mevkiin sahibidir. O buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden, kendi işinden olan vahiy kullarından dilediğine bırakır. İşte hani deminki senin sorduğun şey vardı ya. Evet, onun gibi. Ha işte hani burada bak, dilediğine. Bunu bir Allah dileyecek. Allah'ın dilemesi neye bağlıydı? Senin dilemene bağlıydı. O olması, dileme olmaz. Sen olmaz. Dilemezsen Allah'ın dilemesini faaliyete geçirttiremezsin yani. Öyle. Şimdi işte Cenab-ı Hak bunu ilga inzal şeyiyle bunları ifade eder. Orada ilga ile geçiyor değil mi? Tamam, evet. Orada buradaki ilga ile geçer. Evet. Oradan istifade edebilmek için dediğim gibi Rabbunallah deyip Allah'ın terbiyesi altında olmayı göze almak gerekmektedir. Karar vermek değil mi efendim? Evet. Şimdi ruh, şimdi bu vahiy kime iner dediğimiz zaman Kur'an ayetlerinde bak Şura 52'de biz böylece biz sana kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzlandığımız bir nur, ışık yaptık. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yola göklerde ve yerde bulunanlar kendisi için onu Allah'ın yoluna kılavuzluk etmektesin. Şimdi demek ki burada kime indirilir? Buradaki ruhun indirilmesi ilk şey peygambere inmesinden bahseder. Evet. Şimdi bir başka şey daha var. Bak yine şey olarak. Mücadele 22. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğu Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlarla karşılıklı sevgi bağı kurmuş halde bulamazsın. Bakın buna ileride değineceğiz bunlara. İşte müminlerle kafirler arasında bağın oluşup oluşmaması noktasında. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Kafirse, müşrikse mesafe var. Kesinlikle, tamam mı? Onlarla sevgi bağı oluşmasının imkanı yok. Onlar bu müminler var ya, Allah'ın kalplerine iman yazdığı ve kendilerini kendisinden olan vahiy ile desteklediği kimselerdir. Vahiy ile desteklenen. Ha, şimdi vahiy ile desteklenen dediğimiz zaman burada hep elçilerdir. Evet. Yukarıda direkt Resulullah'tı bunlar. Şimdi yine aynı ve şüphesiz ki bu apaçık kitap kesinlikle alemin Rabbinin indirmesidir. Kimin indirmesiymiş? Alemin Rabbinin, Cebrail'in indirmesi değildir. Değil, tabii. O apaçık kitapla uyarıcılığını olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine ruhu emin diyor bak burada, ruhu tamam mı? Emin. Ruhu emin. Emniyetli yani. Her ruhu güvenilir. Emin, güvenilir bilgi indi senin kalbine. Elçi. Kalbine. Tamam. Evet. Demek ki burada şimdi bu şeyleri de anlatayım. Burada kısaca şey yapayım. Kur'an'da Ruhul Emin, Ruhul Kudüs vesaire anlamlarıyla gelen şeylerin hepsi Kur'an ayetlerini şey yapar. Emin, evet. Burada tekrar bir şey daha söyleyivereyim. Kur'an'da geçen Cibril, Cebir sözcüğüyle il sözcüğünün birleşiminden Allah'ın onarımı demektir. Onarım. Ha, Allah'ın onarımı. Kur'an ayetleri hem ruhtur, hem toplumu canlandırır, hem de toplumu tamir eder. Yani deforma olmuş dini reform yapar. Yani Cibril, Cebrail dediğimiz zaman Allah'ın reformu demektir. Bozulmuş dinleri normal olarak kendi formuna oturtma demektir. Bunu daha önce Cebrail'i açtıydım herhalde. İleride de belki şey yaparız. Bu bağlamda bunu kısaca ifade edelim. Yoksa vahiy getiren değil. Kesinlikle Cebrail diye ayrıca bir melek, büyük melek falan öyle bir şey yok. Onu da burada tekrar şey yapıyorum. Şimdi burada bir başka şey daha ifade ediyorum. Ruh dendi de bir de ruhun üfürülmesi var. Üfürülmesi. Ha, şimdi üfürülme olayı şimdi Kur'an'da insan yaratıldığı zaman ona ruh üfürüldüğü ama ilk yaratıldığında değil. Bak halk bunları ruh üfürmesi de hep bir şey yapar. Allah halk dilinde şöyle bir heykel yapmış çamurdan. İnsan şeyin heykelini öyle yapmış. Cansız. Ondan sonra bir ruh üfürmüş. O canlanmış. O canlarını vermiş. Diye şey yapılır. Anlaştık. Öyle bir şey değil. İnsanın yaratılması aşama aşamadır. Evet. Nefs-i vahideden başlamış, aşama senelerce bilmem şurada bu öyle şeylerde göz, kulak, sonra duyu sahibi olmuş vesaire noktasından sonra, bak tesviyeden sonra onu da anlatayım. Hani Rabbim bir zaman evrendeki güçlere, meleklere, şüphesiz ben çamurdan bir beşer oluşturucuyum, onu düzgünleştirip bilgili hale getirdiğim zaman derhal ona boyun eğip teslim. Bilgili hale getirmek ruh üfürme demektir. Bilgili hale gelmesi. Yani evet. Kur'an'da geçen, bak Sad 72'de, Hıcır 28-29'da, Secde 9'da geçen ruh üfürme, bilgiden az bir şey verme demektir. Evet. Bitkiden üfürme, bu şeyde bak, tuhaf bir şey daha anlatayım burada teknik olarak. Şimdi şöyle, ayetteki üfürme dediğimiz sözcüğün orijinali nefa, nüfiha. Nefa, evet. Nüfiha. Nüfiha. Bu nüfiha sözcüğünü sonundaki harfi hı noktalı olarak okursak üfürme olur. Hı olursa. Ha. Enteresandır. Evet. Noktasız olarak okuyacak olursak bu noktalar hani sonradan kondu tamam, ya musaflara evet. Tamam mı? O zaman koklatma anlamına koklatma gelir. Koklatma oluyoruz. Bak koklatma anlamına gelir. Ve böylece Türkçemizde evet. Gibi bir deyim var ya, bir şeyden az vermeye hani koklatma deriz ya. Öyle denir. Hani sana zırnık bile koklatmam denir ya. Onun gibi evet deyim halinde. Böylece ruh üfürme demek Allah'ın engin, sonsuz, sınırsız bilgisinden çok az insanlara çok azın verilmesine ruh üfürmesi denir. Evet, evet. Şimdi evet. Bilirsiniz ki bunu Bakara suresinin 30-34. Ayetinde Adem'e Allah isimleri öğretti. Onun bir şey yapıldı. İsra 85'te de ne diyordu? Sana ruhtan soruyorlar. Size ondan azı verildi deniyordu ya. Evet. İşte onun şeyi bu. Halbuki vahyin, yani bize gelen vahiy Allah'ın ilminden az bir şeydir. Çok az. Koklatma tarzında evet, bir şeydir. Evet. Halbuki Allah'ın ilmi, bunu daha önce iki tane ayetlerde bunu herkes bilir, biliyorsunuz. Lokman suresinde ve Kehf suresinde. Nedir Cenab-ı Hak? Şimdi Rabbinin sözleri için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. Hatta bir o kadarı daha getirsek bile, tamam mı? Evet, mürekkepler bile yani, yetmiyor tabii. Yine bak Lokman'da, eğer şüphesiz yeryüzünde ağaçtan ne varsa kalem olsa, denizle arkasından 7 deniz katılarak, 7 yine çoğul burada, tamam mı? Tabii. Onun mürekkebi olsa Allah'ın sözleri tükenmezdi. Şüphesiz ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, yani azizdir, hakimdir. Evet. Şimdi burada bu ayetlere baktığımız zaman, yani Cenab-ı Hakk'ın sözlerinin, ilminin, bilgisinin, ilminin bize aktarılması mümkün değil. Bütün denizler mürekkep olsa, sivriltilebilecek her şey, kalem olsa, kalem yapılsa, yine de bitmez, yine bitiyor, de bitmez. İlim bitmiyor. Öyleyse evet. Allah'ın ilmi, Allah'ın vahyi bu kadar çok olmasına rağmen, bize bu kitap kadar gönderilmiş evet. Olması, onlardan birazının bize koklatılmasıdır. İşte koklatma bu kadar. Heh, evet. Tamam. Bize koklatılmasıdır. Tamam. Evet. Bize üfürülmesidir. Çok evet. Güzel. Şimdi bu ruh koklatma, buradaki ruhtan bahsediyorum. Sadece insanların tümüne şey olduğu gibi bir de özel olarak Meryem Valide'ye de ruh üflendiği. Meryem Valide. Bak evet. Meryem Valide'ye de ruh üflendiği Kur'an'da mevcuttur. Orada da diyor o kelimesi. Evet. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Meryem Valide ruh üflendi dediğimiz zaman bak deminki konuyu daha güzel açacak bu şey. Yani Meryem Valide de bir heykel olarak yapılıp da evet. Ortaya konup da sonradan Allah ona bir üfürüp de o bir bayan olarak veyahut öyle da erkek olmadı. Olarak diyelim ki ayağa kalkıvermedi. Evet. Meryem Valide'ye de ruh üfürüldü. Meryem Valide'ye üfürülen ruh nedir? Bilgi. Meryem Valide'ye de Cenab-ı Hak kendi bilgisinden Zekeriya aracılığıyla onun o yapısında doğurabileceği, doğurucu çocuk büyüteceği, İsa'yı büyüteceği yönünde kendisine az bir bilginin iletilmesidir. Doğum bilgisi vermiş ona. O ve ondan sonraki terbiye tabii. Şeyleri. Tabii, tamam. Tabii. Ona da dediğim gibi Meryem Valide'ye de ruh üfürülmüştür. Evet. Bak şimdi çok net anlaşılıyor. Beşerin ilkine hani böyle tabii. Hamına şey yapıldığı bir bilgilendiği bir. Burada Cenab-ı Hak Kur'an'da Meryem Valide'nin de biraz bilgilendirilmesi bu Ali İmran suresinde geçer. Evet. Orada uzun uzun bunun şeyleri var. Anlatım var. Nisa suresinde var. Orada Meryem Valide'ye de ruh üfürülmüştür. O da şekilde. Evet. Tamam. Onun da bilgi verilmiştir. Orada yani, az bir bilgi verilmiştir. Verilen bilgiler ne kadar olduğu, Ali İmran suresinde ve galetül melaiket diye melekler Meryem'e dedi ki diye o pasajlarda var. Anlatılıyor. Ben onların burada hani detayına o konulara girmiyorum. Orada Ali İmran'da gireriz evet. İnşallah efendim. Evet, şimdi C'ye geliyoruz. Bu şeyleri bildirdikten sonra şunu belirtelim. Demek ki Kadir suresinde meleklerle ruhun indirilmesi içine alan bölümün mesajı şöyle. Bak, onu burada not olarak vereceğim. Kim ki Allah'a teslim olur, onu kendisine Rab edinir, terbiyesini ve hayat akışını Allah'ın kurallarına göre ayarlar ve kendisine bir Kadir gecesi tayin edip o andan itibaren hayatını Kur'an'a göre tanzim etmeye başlarsa, Allah'tan gelen ve işlerinde kutsal bilgiler olan ayetler o insana iner. Yani insanın içine, aklına, benliğine nüfuz eder, girer. İyice yerleşir. Böylece o insan kendisine rehber, destek, müjdeci olan ayetler sayesinde Allah'tan başka ilah edinilmemesinin, sadece ona kulluk edinilip ondan sakınılmasının bilincine varır. Mutlu olur ve gerçek başarıya ulaşır. İşte meleklerin ruh ile hululu inişi budur. Budur. Öz çok olarak güzel. Bu anlatım bunu çok şey. Orası çok güzel evet. Evet. Şimdi ayeti devam edelim. Buradaki şeye. Ayette metinde vardır. Rablerin izniyle. Bilgisi gereği evet. O şafak sökene kadar, aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar her bir işten. Her bir işten. Yani İnsana ne lazım? Bak şimdi her bir işten, şimdi burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekecek. Mesela Furkan suresinin 30-32. Ayetleri vardı. Burada bir hatırlama istersen lütfet okuyuver oradan. Evet. 30-32 değil mi efendim? Evet, 30-32. Elçi de, ey Rabbim, hiç şüphesiz benim toplumum şu Kur'an'ı mehcur, terk edilmiş bir şey. 32-34 mi oluyor bir şey? Devam edelim. He. 31. Biz her peygamber için günahkarlardan bir düşman kılmışızdır. 32. de kafirler Kur'an'a ona bir defada işte topluca indirilmeler. Ha, burası 32. Evet, tamam. Kafirler, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi de dediler. Bak şimdi evet. Müşrikler, bu ayet biliyorsunuz Mekki. Mekke'deki adamlar, Kur'an hani böyle parça parça geliyor ya. Evet. Necim necim geliyor ya. Niye ya bu kitap halinde yazılı eline tutuşun, bunu Allah verdi bana diye çıkıp gelmiyor da. Böyle bugün 3 ayet, yarın 5 ayet, öbürün 10 ayet tarzında geliyor falan gibicesine. Bir itirazlar olmuş. Evet. Bu itirazı Cenab-ı Hak bütün halka, bütün insanlığa deşifre ediyor. Bu hani sokakta, kahve köşelerinde şimdiki gibi konuşulmuş. Perde arkasında, dört duvar arasında konuşulmuş bir olay. Evet. Ama bunu Cenab-ı Hak deşifre ediyor. Deşifre ediyor. Kafirler böyle yaptı ama biz bunu halk için, bak şimdi burayı iyi anlayacağız. Yani. Buyur. Evet. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle parça parça indirdik. Şimdi birinci neymiş? İyice senin kalbine sokalım diye. İyice yerleştiresin. Evet. Yani bu da sende iyice kafanda yer tutsun. Toplu olacak olursa, şimdi hepimizde öyle değil mi yani? Öyle oluyor gerçekten. Bir kitabı aldığımız zaman tümünü birden şey yapmamız mümkün değil. Ha, onun için parça parça bölüm yavaş bölüm yavaş okuyoruz. Okuyoruz, değil konu mi? Konu. Ve ezberleyecek olsak da öyle. Aynı. Çalışacak olsak da öyle. Evet, değil mi yani? Tabii tabii. Şimdi tutup da zamana yaymak, değil mi? Daha hem kolay. Hafızada tutmak için, hem daha iyi onu işler hale sindirebilmek için daha iyi. Tabii. Evet. Bu bir. Doğru. Sen onu daha rahat sindirilsin diye. Seninle birlikte toplum. Daha başka? Gerekçesi o. Evet. Ve biz onu tane tane birbirine karıştırmadan indirdik, vahyettik. Tamam, evet. Tertil o konumuz değil. Devam et şimdi. Evet. Onların sana getirdikleri her bir sorunda biz kesinlikle sana hakkı ve en güzel açıklamayı getirmişizdir. Ah, tamam işte. Evet, soru toplumda geliyor. Bir sorun, sorun. Evet. Burada mesele soru değil, soru ve sorun. Evet. Ne zaman ki bir iş düştü, yani şimdi problem şöyle diyelim ortaya. Mesela şiminin baş ağrıdı, baş ağrısından doktora gidiyorsun, baş ağrısı ilacı veriyor. Tabii. Mide ağrısı ile ilgilisi, mide ağrısı. Ona gidiyorsun. İşte toplumdaki gelen her sorun, her bir iş var ya bak şimdi iş burada. Her bir işten. Evet. Yani hayattaki yaşadığınız, karşılaştığınız her bir işinizle ilgili ayet geliyor. Güzel. Sorununuzu çözecek ayet bu şeylerin içerisinde var. Size indirilen, nüfuz eden şeylerin içerisinde hep var. Tamam mı? Evet. Şimdi bu tenezzel ya melaiketi ve ruhu fiyat dediğimiz o bölüm bütün insanlığa şamil. Dileyen Kur'an'dan öğüt olacak şeyler. Evet. Her işinde, her sorununda şahsi bir sorunun var. Ailevi sorunun var. Değil mi? Mahallede sorunun var, ülkede sorunun var, siyasi sorunun var, ekonomik sorunun var, tamam mı? Hepsine de? Hepsine bunun içerisinden sana birer çözüm geldi. Her bir işine bir derman oldu, tamam mı? Evet, evet. Enteresan. Evet. Her bir iş için o yani. Evet, her bir iş için bu. Her bir işin bu geliyor. Evet, evet. Bu ne zamana kadar? Şafak atana kadar. He. Şafak sökene kadar. Şafak sökene kadar. Evet. Şafak. Şimdi şafak sökene kadar derken bundan evvelki bir Fecr suresi vardı. Fecr, evet. 10. sure, tamam mı? Şafağın sökmesi anlamındaydı. Artık küfrün, şirkin, nifakın kalkıp imanın, ışığın gelmesi. Evet. Bu şey vardı. Evet. Bu ayetler var ya, sen Kur'an terbiyesiyle terbiyelenirsen, buna karşı artık azmedersen, gayret edersen, kafanda küfürden eser kalmaz. Nifaktan eser kalmaz, şirkten eser kalmaz. Kim, buğuz, adavet vesaire gibi emrazı kalp dediğimiz kötü alışkanlıklar, kötü huylar, ahlaksızın hiçbirisinden eser kalmaz. Seni aydınlatır, şafağını söktürür. Şafağı söktürmek tamam. İşte deyim Türkçe'de tamam. De geçiyor. Jetonu düşürür, şafağı söktürür. Bu ayetlerin hepsi bunu sağlar. Evet, evet. Ve bu iniş, nüfuz ediş, Kur'an inmeye başladı ya, ne zamana kadar? Şafak devam edecek. Şafak, şafak sökecek. Artık aydınlanacak. Hayır, öyle bir şey ki başka bir ayetin inmesine, başka gerek bir peygamberin gelmesine ihtiyaç kalmayıncaya kadar bu böyle devam edecek. Evet. Tamam mı? Evet. Ve neticede de Cenab-ı Hak gün oldu, değil mi? Mekke'nin fethinden sonra, veda hutbesinden sonra Cenab-ı Hak son ayetini indirdi. Bugün dininizi tamamladım dedi. Tamamladım. Ondan sonra da hiç ayet inmedi. Neden? Artık herkes ayetlerle, bak inmiş ayetlerle yolunu bulacak, karanlıktan kurtulacak. İsyan reşit olacak. İstediği zaman bu böyledir. Böyle şey oldu. Evet. Evet. Şimdi bunu da bir sözcüğü atladık biz. Kasıtlı olarak atladık. Ben onunla da ilgili bir şeyim. Selam. Selam. Eğer bak, o konu uzun sürecekse onu diğer programda yapalım. Ama tabii o biraz uzun. Uzun sürer değil mi? Tabii. O zaman bu haftaki şeyi bitirelim. Çünkü o konu açıklanması daha uzun. Ha, şimdi onu şey yapacağız. Bir de genelde şey yapacağız. Sıkıştırmayalım onu. Ha, o zaman tam bitti mi? Şu iki satır ilk genel. Yok tabii. Bir iki dakikamız var. Bir iki dakikalık var. Şeyi. Tabii, kısa tabii. Mesajı ama gayet bunu tabii. Sure sonunda çok detaylı bir şekilde bir şeyimiz, beyannamemiz olacak bir inşallah. Bir iki dakikamız var efendim. Kadir suresinin en kısadan mesajı. İnsanlık iyi bilsin ki biz Kur'an'ı bir ömre bedel daha da hayırlı bir gecede indirdik. Kur'an'ın içinde kişilere, toplumlara can katacak bilgi veren ayetler vardır. Bu ayetlerin inişi toplumu her konuda karanlıktan aydınlığa çıkarıncaya kadar devam etmiştir. Kur'an'a sarılanların zihninde en ufak bir takıntı kalmaz. Selam, selam, esenlik. Esenlik. Evet, çok güzel, güncel olarak evet. Anlaşılması çok kısadan net. Bu evet. Ama bu kısayı şey yapacağız öbür programda. Tabii, onu i̇nşallah selam kısmını daha şey çok yapar, şey yaparız. Onu daha geniş açalım inşallah. Çok teşekkür olur. Ederiz. Ağzınızı sağlık efendim. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim, var çok olun. Teşekkür sağ ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Hepiniz saygılarımızı selamlıyoruz. Haftaya buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.